पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाल ज्ञान मुद्राय कृष्णात्मृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मने नमो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कि माँ हमारा पालन पोषण करती है तो इसी तरह भगवान के विषय में हमारे ख्याल में आवे कि भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं तो हम भगवान को मान पाए बात है। तो भगवान ऐसा कुछ आप बताएं कि भगवान हमारा कैसे पालन पोषण करते हैं जिससे हमारे संदेह न रहे। देखो भाई आपका संदेह मिट जाए ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। वास्तव में पालन पोषण से भगवान ही शक्ति से ही होता मात्र प्राणी का मानव मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे स्थावर जो चाहे हो सबका पालन पोषण उस शक्ति से होता है। क्यों तीन शक्तियां हैं एक उत्पन्न करने वाली शक्ति है उसको ब्रह्मा जी कहते हैं पालन करने वाली शक्ति उसको विष्णु भगवान कहते हैं संकार करने वाली शक्ति को शिव कहते हैं। तो पालन शक्ति सबका वो ही करते है भगवान ही ये विश्वास हो न हो ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। वास्तव में सबका पालन भगवान ही शक्ति से होता है ये बात सच्ची है एकदम। सुरक्षितम देव हतम विनिष्यति अरक्षितम तिष्ठ देव बिना रक्षा किया जंगल में रहता है और अधिकतर रक्षा किया घर में ही सूख जाता है। इस वास्ते एक रक्षा करने वाली शक्ति है उससे सबकी रक्षा होती है। निमित्त कोई सही दिख जाए बन जाए परंतु रक्षा करने वाली शक्ति विष्णु भगवान है सबकी जो हमारे माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी उनकी भी और जिसे कोई नहीं है उनकी भी सबकी रक्षा करने वाला परमात्मा है। अरक्षितम तिष्ठ नहीं रक्षितम अरक्षितम कोई रक्षा करना रहता ही भी जंगल में रहता है। विश्वास से रक्षा करने वाले भगवान है ये विश्वास करना तो आपके हाथ की बात है पर सबका रक्षा करने वाला भगवान है। तीन शक्ति है ना उत्पन्न करने वाली रक्षा करने वाली सेवा करने वाली तो सबका रक्षण होता है भगवान से इसमें संदेह नहीं है। अब वो विश्वास हो जाए ना हो जाए बहुत खड़े हाथ की बात है आप मान लो ये बाहर सही है ना आप फायदे की बात है दोनों बात है मान लो आप आपके लाभ की बात है इसलिए हानि नहीं है लाभ ना ये बात है। रक्षा जरूर होती है तब भगवान करते हैं बड़ी बड़ी विकट अवस्था में रक्षा करते हैं। जोधपुर में एक बार वर्षा हुई ज्यादा वर्षा हुई जो मकान था बड़ा हुआ था हाथ जैसे जैसे बैठ गया नीचे ऊपर बैठी थी गर्भवती स्त्री कुछ जो नहीं है जी मिट्टी वर्षा में बैठ गया सभी बैठ गया और कुछ जो है जैसे मैं बैठा हूँ क्यों बैठ रहे और मकान बैठ गया सब बस कुछ नहीं है। ऐसी कई घटनाएं होती है उसमें बिल्कुल गर्क एक इतनी बार जितनी कोई दर नहीं हुई और जीता है और बीकानेर और जोधपुर के बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में एक्सीडेंट होने से पहले एक आदमी उधर बैठा था इधर बैठता वो कह रहे वहां उठा जाए उठ जाओ, वो उठ बैठ गया उठ बैठ गया उतर वो मर गया। अरे वो जी क्या बैठा पैदा नहीं बैठा उठ बैठा वो तो यू सुरक्षित हूँ तिष्ठित नहीं रक्षित हूँ वो सुरक्षित हम नहीं भरम विनिशति जीवित नाथ हो भले विसर्जित जीवित अनाथ हो भले विसर्जित तो यू सब जगह रक्षा करते हैं बड़ी विलक्षण दिशा है भगवान की रक्षा विलक्षण है। अब विश्वास करे आप ना करे आपकी मर्जी है, विश्वास रखो है बड़े लाभ की बात है। एक कब करते हैं कैसे करते हैं किस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से हम जानते नहीं, हमारा हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं वहां। अब एक्सीडेंट होने वाला एक उठ कर गया तू वही जगह चाहे तो नहीं भेजे उठ बैठ गया पर गया पहुंच ही गया। क्या पता है किधर क्या घटना घटेगी हम जानते नहीं से होता है। सुरक्षित हम नहीं भटक नहीं सकते तो कोई रक्षा करना वाला नहीं है उसकी रक्षा होती है। ऐसी घटनाएं कई होती है आपके जीवन में भी बहुत सी घटनाओं ऐसी हुई होगा मैं तो ऐसे मान करता हूं। तो विश्वास करे आप ना करे उसमें तो पता नहीं बात ऐसी है। ये बहाना कोई बताओ सब सुरक्षित रहते हैं जीते रहते हैं तो उनकी उम्र है और रक्षा करने वाली शक्ति है एक विशेष शक्ति है विश्वास से रक्षा करते हैं किस प्रकार करते हैं कैसे करते हैं उनकी वो जाने मेरे को तो आश्चर्य जैसी बात है विलक्षण विलक्षण बात हो रही है अलोक तरह बात है प्रत्यक्ष बातें आती है। आप लोग विचार करो तो आपके जीवन में आपको भी अनुभव होगा अनुभव आ जाएगा पता लग जाएगा। मेरे तरह से विश्वास है किसी के जीवन में ऐसी घटना न घटी हो ऐसा है नहीं कोई निगाह रखता है कोई निगाह रखता नहीं पर घटना घटती है रक्षा होती है। आप शंका भी बोलो आप बोलो शंका होती मन में संदेह होता तो बोलो साधन करते करते अपना जोर लगा लो काम नहीं होता अरबरी के बस यूं काम हो जाता है साधुओं को ऐसा अनुभव नहीं पता है। भगत पर मैंने देखा है मैंने सुना है वो वहां रहना चाहता है वहां संत है उनके पास रहना चाहता है कहीं पास ठीक है और वहां जान से मन नहीं करता तो ऐसी घटना घटती है वहां टिकता ही नहीं दूसरी जगह जाना ही पड़ता है अरे वहां उनसे भी ऐसे साधन मिल जाते अटकड़ी नहीं लगाता ऐसी घटनाएं घटती है। आप लोगों में बहुतों को ऐसी घटने प्रत्यक्ष हुई है मैं तो ऐसा मानता हूं। हम कहना कहाँ रहना चाहते क्या चाहते थे कैसे संघ में या और बाद में कैसे संघ मिलता है इस वास्ते रक्षा करते हैं साधन करते हैं साधन बढ़ता है वो भी कृपा से बढ़ता है एकदम पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है ऐसे होता है। अब विश्वास करना ना करना तो हाथ की बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूं किसी के जीवन में न घटी हुई बात है ही आप स्वयं सोचो ऐसी बात अचानक ऐसे होता है आपको शंका मत बोलो। एक बहन कहती है आप कहते हो सत्संग में रहने से कल्याण हो जाता है सत्संग सुनने से हमेशा तो हर वक्त तो सत्संग में रह नहीं सकते, घर पे हम भगवान को हे नाथ पुकारे तो हमारा कल्याण हो सकता है क्या? कल्याण तो जरूर हो जाएगा, संदेह नहीं है। आपका विश्वास हो न हो ये आती बात नहीं है। अरे तरह से कल्याण तो हो जाता है, और सत्संग में रहते से कल्याण होता है, ये भी नहीं होता। कल्याण में रहते मन कर देता कैसे कल्याण हो जाएगा, उसका विश्वास ही नहीं बैठता, वो मानता ही नहीं, कैसे कर दोगे? कहते आप कल्याण कैसे कर दोगे, सत्संग में रहते भी नहीं होता। विश्वास हो मेरा कल्याण होगा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास हो और सत्संग में रहो। हरेक जगह रहते हैं, हरेक जगह कल्याण होता है, सत्संग में विशेष लाभ होता है, परंतु कल्याण होता आदमी का इसमें संदेह नहीं है। सत्संग में फायदा होता दिखता है, जही कर जही पर सत्य संदेहु सोते मिलते कसु संदेह हो, तो संदेह नहीं है, मिलते जरूर मिलते हैं। आप जितने बैठे हैं उनके जीवन में कोई न कोई घटना ऐसी घटी है, ऐसा मेरे अनुमान है। कोई ख्याल करता है, कोई ख्याल नहीं करता। अब शंका करो, उसको शंका करो, होता है। संपूर्ण जीवों के ऊपर भगवान की कृपा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे से पैदा हुए, सब पर मोरी बराबरी दया, एक समान दया है। कोई कहता मेरे दया करी भगवान ने, कोई नहीं मानता, कोई मानता है, ये बात अलग है। सब पर मोरी बराबरी दया, सब बराबर समान, सबके ऊपर मानता है वो लाभ ज्यादा उठा लेता है, नहीं मानता है नहीं उठाता लाभ। भगवान की दया भगवान है, सब पर है, ऐसी बात है। मैं तो ये मानता हूं आप मान लेना है, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये सर्वविधा शरणागत ही उसमें ये शब्द लिखी है। रक्षी सती विश्वास, विश्वास मेरे रक्षक करेंगे, ये मान ले आप, करेंगे कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, अब वो प्रकार पता नहीं है, परंतु भगवान पता करते हैं। आप हम कहां सत्संग करते थे, कृष्ण को मानते थे, कृष्ण को कहां से सुधा गया, कहां हमारे को भेज दिया, कहां जाकर कैसे हो गए, ऐसा सबके अनुभव है। जहां रहना चाहते हैं वहां रह नहीं सके, वहां छोड़ना नहीं चाहते पर छोड़ देते हैं, और अगर ये अच्छे फायदा मिल जाते हैं, सत्संग बढ़िया मिल जाता है, हम अचल लगा ही नहीं सकते, ऐसे रक्षा करते भगवान। मैं तो मानो सबके जीवन में घटती हो, घटते घटते घटते घटती है। कोई ख्याल करे, कोई ख्याल ना करे, ये बात अलग है, कृपा करते सब पर। अपने अपने जीवन का आप अध्ययन करो, हम कहाँ थे, कैसी बात मानते थे, कैसा करते थे, और अब क्या करते हैं, कैसा करते हैं, आपको मालूम होगा। आपके जीवन से आप खुद को मालूम होगा, ऐसी बात है। सब की रक्षा भगवान करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा दिखता है, ये हमारी साधारण बुद्धि है, ये व्यक्ति द्वारा होता है, नहीं होता है, किस तरह होता है, बस रक्षा भगवान करते हैं। सबके साधन सामग्री देते हैं, साधन सामग्री मिला देते हैं, रक्षा करते हैं। अपने अपने जीवन में आदमी देखे तो देखता है। एक संत थे, वो शौच जा रहा है, स्नान करने वाले तैयार ही थे, एक लगा दांतन दे दिया, दांतन भरो, वो दादर देख करके खुश हो गए कि भगवान क्या पर बन गया, अब स्नान करना दातन करना दंत लाते थे। अब कोई विशेष घटना नहीं थी, परंतु दातन के समय में दातन दे दिया, वो खदुद हो गए, प्रसन्न हो गए, वाह भगवान कैसी कृपा करते। अब ऐसी साधारण घटना को आदमी मानता नहीं, मानो तो आप पग पर बाप को दिख गया, कृपा दिखती है तो ये कृपा करे, ये भगवान कृपा करे, ये भगवान कृपा करते, ऐसा दिखता है, दिखने लग जाता है, फिर खत्म दिखता है, फिर मालूम होता है यहाँ ये घटना हुई, यहाँ घटना हुई, ऐसी बात है। इस वास्ते सब पर दया है, सब पर बरोबर कृपा है, कोई अनुभव लाता है, कोई नहीं लाता है, ये बात है। कहते हैं जी जो घटना होती है उनको भगवान के द्वारा हुई कैसे मान ले, वैसे भी तो हो सकती है संयोग बस भी, तो संयोग कैसे हो जाए, आप विचार करो कोई न कोई शक्ति है, ये तो आप से आप घटना कैसे होती है, आप लोग सब मान लेते हो, ये मानने वाले की मर्जी है, परंतु आप से आप हमारे अनुकूल घटना कैसे घटी, ये विश्वास होता है ये भगवान किया हुआ है। एक बालक बने पड़ी हुई कथा याद आ गई, दो भाई थे, एक कहता था कि जो कुछ मिलता है प्राप्त कर्म से मिलता है, एक ने कहा भगवान की कृपा से मिलता है। दोनों चले गए जंगल में, जंगल में चले गए तो एक तो भगवान भजन करता है बैठा, एक ने कहा बैठे क्या अभी कुछ लो उद्योग किया, उन्हें कई चीजें लिया, कई वृक्षों ने फल लिया, या फिर उसको दिया जो खाया, खाने के बाद तू कहता है देखिए भगवान मिले, आप ही कैसे मिले बता। मैं जब चेष्टा करी तो मैं ले आया तो तेरे भी पेट भर गया, हमारे पेट भर गया। तो बोला कि मैं उतर नहीं करता, पर मैंने कौन उद्योग किया था, तू लाख दे दिया तुम ही खा लिया, मैंने खा लिया तो मेरे को कैसे मिला बता। दोनों खुश हो गए, दोनों वो कहते मैंने कुछ नहीं किया सब मिल गया, इतने किया मिल गया, तेरे विश्वास है करने से मिलता है, मेरे विश्वास है भगवान की कृपा से मिलता है, तो पेड़ तेरा भी भरिया मेरे भी भरिया कैसे मिले बता। दया आई ना तेरे मन में दया आई, तो ये दया भगवान की हुई है। एक संत थे, उनके पास एक आदमी गया, उन्होंने पूछा महाराज भगवान दया कैसे करते हैं, तो एक अर्थ होता है, अर्थ होता है पानी होता है गोल गोल सकता है, तो महाराज नांगोली करी बोली वो अर्थ होता है, उन बैल चलते हैं ना दर खेस पे गोल गोल, तो बैलों ने जो दोष किया उसको बैल की चूड़ी मिली, उस चूड़ी में वो सब तेरे काम करते हैं, पर जो में शक्ति मिली वह शक्ति से वो काम करते हैं, तो अपना पाप दूर करने के लिए शक्ति भगवान से मिलती है, पापों से दूर होते हैं देख रहे हैं, अब देखिए महात्मा को दिखे उस दिखते दिख रही, अब वो क्या करे बताओ। तो शंत्री का देखो वो बैठ चलते हैं, भगवान की कृपा है, पाप ऐसे किए जो वो दुख पा रहा है, बैल बना हुआ है दिन भर चलता है, पर दैन कह रहे कि शक्ति भी तो भगवान ने दी है, फिर तो शक्ति ले ले अपने पाप दूर कर दे, अब उसे पैदा हुई उस महात्मा को पैदा हुई उसे पैदा नहीं हुई, हरेक क्रिया में ख्याल करने वाले को कृपा दिखती है, एक कृपा से हुआ ऐसा कृपा से हुआ एक कृपा से हुआ ऐसा दिखता है। अब कोई कहते ऐसे इतवा कैसे हो गया, कैसे हो गया, भगवान की एक विलक्षणता है, कितना ही उपकार करे भगवान अपने पर नहीं लेते हैं, कोई ना कोई निमित्त बना देते हैं। तो वो समझता है निमित्त नहीं हुआ, इंद्र से क्यों हुआ इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, याद भी नहीं कर दिया, अमुक नहीं कर दिया, ऐसी घटना घट गई। ऐसे भगवान करते हैं, कृपा मांगने वाला गदगद हो जाता है। प्रश्न, अब दांत तो नहीं एक दे देना, अब कोई बड़ी बात है? एक स्नान कर तैयारी, लो मेरा दांत लो, खुश हो गए। भगवान कितना प्रबंध करते हैं, एक जगह की बात है बांकुड़ा की, बांकुड़ा मुझे अपन घूमने को कोई ठोर अच्छे मेरे एकांत में तो बैठा मन में आई पथ पड़े जा रहे तो पलटी ऊपर ही नीचे एक छोटा कुलिया था पानी चीरने का छोटा छोटा था, उसके चारों तरफ चार पत्थर बड़े बड़े और चौकी मिली, मैं सब बैठ गया। कैसे प्रबंध किया भगवान ने, मेरी याद है भी। अब उस भगवान को माने कोई न माने मर्जी है, एकांत साफ चढ़ी कोई जीव नहीं जंतु नहीं रेल वाली से दूर रेल चलो आओ जाओ कोई कोई पर एकांत एकदम जंगल बांकुड़ा की बात है, मेरी ये बात है, कैसे प्रबंध करते भगवान। अब वही कोई नई बात है, अब बताओ कोई नई बात क्या हुई, जंगल हो गया रेल वाली के टेस्ट में। इस तरह से मिलते हैं, इस तरह करते भगवान करते हैं। मानने वाला मानना होगा इतना यही होगा, आप पते यू मान लो भगवान काम करते हैं, अपने को सुनाते नहीं, परोक्षण से मम प्रिय भगवान का मेरे को परोक्ष प्यारा लगता है। इस बात है जहां बने भगवान अपने को सुनाते नहीं, एक कृपा करते हैं मात जी को भजन करते, वो भजन करता है कि नहीं करता है, आस्तिक है नास्तिक है, भगवान को मानता है नहीं मानता है, कुछ भगवान है भगवान का कृपा करने का है। और पार्मिक शक्ति चरी करती बड़ी भरती संग चरी हरती लीला लीला मात्र से सब का मन खुश करते, वो माने नहीं माने ऐसा पर वही हुई भगवान ने कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप मान लो तो कोई फर्क नहीं मानो नहीं है, मान लो आपका आनंद आ जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, नहीं मान लो नहीं होगा, ऐसा तो हो जाएगी। अब ये कोई नई बात नहीं है। अंजीर वाली घटना, भाई जी अंजीर वाली घटना सुनाया करते ना, डॉक्टर की अंजीर की माँ बीमार थी, डॉक्टर की घटना सुनाया करते अंजीर वहां से चल पड़े ब्रह्मा से, रात को बीमार अंजीर लग रही है, रात तो नहीं थी रात में। अब अंजीर कहाँ से आए, कब चले, कहाँ पहुंचे, कैसे चोट लगा आदमी, ये करते हैं भगवान। अब ये कोई नई भीतर है क्या, अब क्या दिखा, हम गए तो पट्टी पट्टी गए, आगे पूजा मिल गया बढ़ने चाहिए मिल गई, एकांत एकदम। अब हम गए भगवान ने प्रबंध कर दिया तो भगवान ने कर दिया, आप गए तो अनुले कहीं मान लो। एक घटना महाराज जी में अठेगी, आपने गीता भवन नंबर 3 की प्रत्यक्ष घटना देखी, 3-4 साल पहले की बात है लगभग, 3 नंबर में सामने एक ढोकरी नीचे रोटी बना रही पेड़ के, 5-6 बजे की बात है, और मैं बिल्कुल बरामदा में खड़े हो, और एक आम को बहुत बड़ो डाड़ो टूट्यो और वो नीचे एकदम से भी ढोकरी के ऊपर गिरो, रोटी बना रही या कोई कुछ बना रही चूल्हा पर, तो मेरे दिमाग में मैं भी एकदम सुन रहे क्योंकि आज तो खत्म होगी, और भी लोग इकट्ठा काफी सत्संगी बहना या हाथ बहुत लोग आ, तो नीचे आर में देगा सब घबराटा सब इन अलग करो ने, तो भी टाइम तो वह नौकरी आई तो या घबराई सी थोड़ी, लेकिन भी के बाद में जब भी अलग ले जा देखियो तो बाकी मेरे कुछ ही कौन लागू, और वो महाराज जी ऐसे डाल थी ना वो ऊपर तो मोटा तना तो ऊपर हो गया, और उसकी शाखाएं थी ना जैसे कोई रखना चाहे ना तो भी नहीं रखे, ऐसे चारों तरफ ऐसे होगी और वो बिल्कुल बीच में ऐसे होगी, झूपड़े प्रत्यक्ष झूपड़े होगी, झूपड़े बनी। ये काफी लोग उस टाइम सत्संगियों की देखी प्रत्यक्ष घटना। और अभी महाराज जी दो दिन पहले हम बैठे थे, वो कश्मीर वाला भजन गाते हैं ना, वो सज्जन बैठे थे, एक टाट में बाल उड़े हुए सज्जन है बीकानेर के, आम ऐसा गिरा तो मैं बीच में देखा, भगवान की कृपा, मैंने कहा इनके ऊपर अभी गिरता है तो कितना भयंकर, तो एकदम से उनके बीच में जैसे किसी ने डाला हो ना, तो ऐसी बहुत सी प्रत्यक्ष घटनाएं होती है। हम कोई मानने कोई नहीं माने, मैं तो कहता हूँ सबके जीवन में घटनाएं होती है, कोई माने कोई नहीं माने अलग बात है, ऐसी रक्षा होती है भगवान की तरफ से। अब डाला टूट पड़े वो भी झूपड़ा हो गया भाई। भाई जी ने लिखा है वो किस रंग निकला, उसमें चार प्रश्न किए थे, तो उसमें भाई जी ने लिखा जो माँ जी थे उनके हनुमान जी का अष्ट था, हनुमान जी अष्ट से भगवान हनुमान नाम लिखा पोते का, हनुमान नाम लिखा जो भूकंप हुआ, भूकंप हुआ जो मकान गिर गए, मकान गिर गए तो महाराज एक दिन लगा कहते हैं दूर करने में, और बीच में यूँ आ गया हनुमान जी बैठा है, हनुमान दास जी पोदार कल्याण संपादक बच्चे थे, जो उनका घटना जो अब सब मकान गिर रहा ऊपर सब गिर गया, ऐसे पत्र आ गए बीच में बैठा है। अब कोई मंजिल करता है ऐसा किसी की बताओ, भूकंप का प्रकार गिरा और बस गए बोले गढ़ू में राउंड बारह में कुछ वर्षों पहले की बात है, कुंड बनाया तो रेता है नहीं रेता बाड़ू रेता थी जो वो गढ़िया जो करते करते भाई अब बाहर निकल रहे हैं खोद लिया सब खोद कर बाहर निकलेगा इससे पड़ गया बाड़ू थी वो कुंड है अभी जो कान जी नाम था रहा जो है जो रेता फिर गई हाथ रेता रह गया। वो कहता है मेरे सामने नाक के सामने जो हाथ दिखे जो अंदर दिखे तभी मेरे हाथ है जो नाक में कोई बाड़ू आई नहीं थी और किसी देर से वर्ष तो निकल गया तो हमारे तो सुगंधी आती थी हाथ सामने अजीब कुछ जो ये पहुंची नहीं क्या है क्या है सामने क्या है बोलो कौन जी थे अब सही अब नहीं है सही होगा ऐसी कई कई घटना होती कई है। आप जितने हैं उनके सब में घटना घटती है, कोई आदमी देखता है कोई नहीं देखता है। अब इसने कहा कि आपने रेल में गाड़ी कर हमारी बात गई, अब सत्संग करते हैं बार कहते हैं नहीं लगती रेल में बात गई वजह से मेरे भ्रम बढ़ गया। बोल वो मेरी शक्ति है गुरु की शक्ति है बताओ, हम तो जोर लगा कहते हैं कोई फर्क पड़ता है कोई नहीं पड़ता है, हमें ताकत से फर्क पड़ता है दिखता नहीं मेरे को हमेशा दिखता नहीं, ये हमारी शक्ति से लग गया। कई बार व्याख्यान देता हूँ देते देते उगता जाता हूँ, अब उगता गया मैं भी बातें कह देता हूँ कभी प्रेम से बातें कह देता हूँ, जब कृष्ण होती है कृष्ण नहीं है किसी लाभ हो जाता है किसी नहीं होता है, भगवान कृपा करते हैं इसमें संदेह नहीं है। अपने जीवन को भगवान को सौंप दिया शारदा रामू से परमर्श थे ना उनकी स्त्री अकेली कगत आ रही थी उसे मन में आया कि पहले के पास जाऊंगी अकेली रुपये अकेली रात में डाकू आए सामने डाकू आए खोजने लिए मैंने कहा पिताजी पिताजी पिताजी बदल गया और क्या कहा चलो बेटी हमारे घर पर चलो रात भर रखा, सुबह 7 में 4 पहुंचाया, हट्ठा डाकू है लूटने के लिए। कहे पिताजी पिताजी पिताजी, मैंने भाव बढ़िया, अदा मेरी पुत्री है हमारी, बेटी है हमारी, चलो बेटा घर पर चलो आराम करो। सूर्य अपनी बेटी को ले जैसे आराम से परमेश्वर पर पहुंचा दिया। तो ऐसे क्या जाने कौन आदमी, मैंने आपको भी याद नहीं होगा, अब लूटने के लिए आता है डाकू तो। मैंने पिताजी पिताजी कह दिया, असर पड़ गया। चलो बेटा हमारे घर पर चलो, रात भर वहां जाओ, सुबह जाते परमा जी के पास पहुंचा कर आया। जैसे वो बेटी को पहुंचा मैंने, बाप मैं अपनी अपनी कन्या को पहुंचा मैं, ऐसे पहुंचा गया। अब इस वर्ष में किस समय में क्या होता है भगवान जाने, अपने जान नहीं सकते, बट भगवान ऐसा करते हैं ऐसे। उस बल के नीचे अपने सत्संग करते रहे, तो हम जंगल में बैठे थे तो डगा टूट कर बोला बड़ा डगा था सर, पर और बदमाश नीचे कोई नहीं था, आदमी आ जाए तो मर जाए आदमी, पर कोई नहीं था, ऐसे में टूट रहा। अब ऐसे क्यों टूटे, सत्संग करते से टूट जाता, तो मुश्किल हो जाती थी, कोई नहीं था टूटा। यहाँ बड़े से जैसे कोई पत्थर गिरे टूटे, ऐसे हमें सुना जंगल में सुना शब्द वो बड़ा आराम मिला, आज देखे तो बड़ा आराम। महाराज जी अभी बम्बई में जो पंडाल चढ़ो हो, बम्बई में पंडाल चढ़ो हो, वह प्रत्यक्ष घटना हुई बम्बई का मायने जो है, आप बम्बई में पंडाल चढ़ा ना, जब कोई बिल्कुल कोई अपने नुकसान नहीं हुआ, विचित्र घटना घटी। और आप फरमाया था कि भाई अब सांझ पड़ रही है, अब देरी हो रही है, अब जल्दी कर लो। उस दिन आप प्रवचन भी नहीं दिया था, बोले देरी हो रही है चले जाओ अपने घर, और उसी दिन आग लगी। जी आपके श्रीमुख से यहाँ निकले हो, जल्दी करो जल्दी करो, भाई सूर्यास्त हुआ है, जबकि सूर्यास्त हुए घंटों बाकी हो, और बस वह जल्दी कर दी, रामायण भी जल्दी जल्दी कर दी, समाप्त सगड़ा निकले और आग लगी। की बात है सूर्यास्त दाल एक घंटों पड़ी, महाराज जी बोला जल्दी करो भाई सूर्यास्त हुआ। मैंने बत्तू सोई है, मेरे कोई पता नहीं, पता नहीं था, जल्दी करो सूर्यास्त हो जाए जल्दी करो। कलकत्ते में प्रवचन होने के बाद में जो लगेगा आपका प्रवचन हो गया, सब लोग जाने लगे, जाने लगे 2:45 बजे करीब आग लगी। कहते कलकत्ता में भी ऐसी घटना घटी, जब सब आदमी बाहर थे ना, जब आग लगी, और अभी गीता पेश की दुकान में 5-4 साल पहले कानपुर में शिवचंद जी रुपये गिन रहे थे, गुंडे आए और चाकू हाथ के लगाया, हे राम बोलते सब भाग हो गए। वो कृष्ण से कौन शक्ति है, इन्हें पेटी जली थी इनमें कलकत्ता में, इसी पेटी थी जल, अच्छी पेटी थी, आदमी कोई नहीं लगी, 1500 चल गया, और उस ठीक करने के लिए मिलिट्री आ गई, तो फिर देखिए ना जाए, रात रात में सत्संग के समय तैयार कर दी, बेटी कृष्ण बुलाई। गोविंद भवन का वास्ता है, भीतर पुलिस की बहन अपने आप आ गई बिना बुलाए, वहां भीतर लोग घुस गए, वही मैं हो, मैं वही था, इसमें आया जो विरोधी, वो विरोधी जो करने आया, उस बीच में एक दो था काश तोड़ भी दिया और लूटता ही था, इतने में पुलिस की लड़ी आ गई, सबको भगा दिया, ठीक कर दिया, एक दो काश टूट गया टूट गया। जब पुलिस को किसने पूछ लाया, आपसे आप आ गई, आप ही रक्षा कर दी, काम करने वाले तो भागो उठ गए, कि मारिए बस लिए करपात्री जी शेठ जी पैर पग ही नहीं पड़ी भाग्या जोर से तो बिलिश जी से एक बार आप दिल्ली में प्रोग्राम हुयो बजरंग जी पंखे रे नीचे हा तो बजरंग जी ऊट 11 पंखो पड़ियो वो आज मर गया भारी पंखा होता है ऐसी घटनाएं होती है कहीं मैं तो कहता हूं उन्हें सबके जीवन में घटी है किसी जीवन में न घटी वैसा नहीं है कोई ख्याल करता है कोई ख्याल नहीं करता भगवान रक्षा सब करते अचानक करते रक्षा अचानक ऐसी बात है हम अटकल लगा ही नहीं सकते किस कारण क्या हुआ कैसे नहीं जा सकते अरे तत्काल मर जाता है मर जाता तत्काल मर जाता है बच जाता है तो कोई अपने जीवन में देखी हुई घटना है तो अश्वास है भगवान पर विश्वास करो निश्चिंत रहो भगवान को याद करो तो वजन करो तो मर जा तो भी कल्याण है जी जा तो भी कल्याण है मर जा तो कल्याण में भी कल्याण है भगवान को याद करो निश्चिंत है भगवान के भरोसे अपना तो मेरे तो भी कल्याण है विशेष करे ऐसा हो ही जाती है बूंद बनने से बात ही सब कर्मचारी और नियत कर दिया मैं गयो निश्चय भाई सत्संग बंद की उम्र हो सत्संग हो तो आपको ध्यान ना नहीं है ये तो कर्मचारी आप जाते चले तो मैं जो मैंने श्रद्धा दे दिया सब सत्संग आ गए माता और बहनों बाहर बैठी मैं चल के आई हुई कुछ और मिलेगा भाई भैया गालियां देते मेरे को देते कि माल खाते हो ऐसा तुम तुम्हारे सामने होते तुम ऐसा खाते हैं भाई माल खाते माल भी खाते मार भी खाते तो ऐसे सबकी रक्षा होती है इतने अपना बैठे हैं सत्संग करते हैं यानी कभी कभी कैसी कैसी घटना होती है सबकी रक्षा होती है ये बातें चलती है ये भी कोई हमारी सलाह नहीं चलती है ऐसे ही मौका आता चलती है बात अब आपने कोई विचार किया था मैंने विचार किया कोई विचार नहीं किया क्यों चली ये व्याख्यान में भी कहते हैं परंतु कलकत्ता में चक्रवर्ती जी महाराज थे भाइयों के पास रहते थे मैं व्याख्यान देता था फिर आते आखिर कहते हैं तो मैं जो विषय कहता हूं वही विषय कहते हैं तुमने तो सुना ही नहीं ये वही विषय कहते वो इस विषय की जरूरत है बात तुमको सुनने की आवश्यकता है तुम्हें वही पैदा हुई मेरी पैदा ही वही वो सुनते ही नहीं है एकदम बंद होते आते हैं तो सुनाते पहले पैदा इस वास्ते कौन कैसा काम करता है हम पढ़ रहे थे पुस्तक पढ़ रहे थे सत्संग का चक्रवर्ती आज दिन में जो भी मन आते और बातें सुनी किसके लिखा हुआ है वो जयराज जी है वे कहाँ है मकड़े में है उसी मन में भगवान जाए मिलेंगे तो मिल लो बस पूछे बस हो गए सज्जन थे ना वरिदास जी वरिदास जी मैंने कहा ये जाना चाहते शेर जी के पास में जो कॉन्ट्रेक्ट करा दिया, उस जाकर कर रहे हैं, जो मकान देखा वो निश्चय की मूर्ति है, ऐसा ऐसा है, जो उसे बाल सावे पुत्र रामलाल जी चूड़ी वाले नीचे उतर देखा, कैसे आकाश आए कलकत्ता से आया हो, शेर जी से मिलना है, मिला दिए। और वो बोले कि आप तो जनक हो, खास जनक हो, आप तो खास जनक हो। फिर परमेश्वर था बीमार, उसको रांची ले गए, साथ चले गए, पिछले गीता जी के बातें हुई, बातें शेर जी के जो बड़ी अच्छी लगी, वो गीता कथा करते थे, गीता गीता भाष्य रखते थे बस में, शेर जी जो कहते अरे शेर जी के सामने, अब गीता जानने वाला कैसे मान ले बात, बातें कई बातें तुम ऐसे ही शेर जी का, स्वामी जी आप विचार हो पहले मेरी बात है, उन्हें विचार हो। तो रात में शेर जी सो गया, वे बैठे विचारने लगे, विचारते विचारते कि बात बहुत बढ़िया गई, सुबह जाएगा गीता लिखाओ, गीता लिखाओ, तो इससे पड़ गए गीता लिखाओ, नहीं लिखा दे आज भिक्षा से दे दिया, हमें भिक्षा से दे लेंगे, चार खड़े देते शेर जी कहते आप ऐसे खड़े जाओगे काम कर दे दोगे, क्या करे हमें भिक्षा अच्छी नहीं लगी, आज गीता दे दी गई, इसने गीता पीछे पड़वे दिखा लिखाई, तुम इसने शेर तेज होने का कहते क्या करो आज भिक्षा अच्छी नहीं, आज गीता नहीं देंगे हमें भिक्षा अच्छी नहीं लगी, गीता तत्व निकालो, सबसे उठे इतना बड़ा तत्व अंक जो विशेष है उतना बड़ा कोई अंक नहीं मिला, सबसे बड़ा गीता तत्व विशेष निकला दिया। अब ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसको भगवान जाने। मेरे मन में आई कि ट्रेन है ये, इनके बीच में जगह खाली रहती है, तो कपड़ा बांध कर ट्रेन नीचे ऐसा बांध दे कपड़ा, और नीचे एक जगह रहे नीचे जगह जो पानी सब एक जगह आ जाए, बड़ा जाए आज ही मन में अगर बूंदे आने लगे भाई बहना, तो बीच बीच में मैं पेड़ आगे मालूम होता कोई मुझे आ रही है, तो भाई वहां मन बदलने वहां करने लगे ना, बारे सत्संग हुआ, बोले भाई मामूली बुधाई सब यहाँ आ गए, यहाँ कीर्तन था बस वही देखे ना, तो भगवान जी क्या मर्जी है भगवान जी जाने, मेरे तो मन में आई बगल क्यों है अपने बैठे कीर्तन करे वर्षा हो तो होने दे, बढ़ नीचे कई बार वर्षा होती सब खड़ा हो जाता है कीर्तन करो वर्षा बहती हो सब तरह अंतर हो जाते हैं कीर्तन करते हैं, जाते अंदर क्या चल रहे कौन होने पहले कीर्तन करते हैं। भगवान काम करते हैं सबको करते हैं, सबको दिखाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सब बूंद आएगी इकट्ठे हो गए बैठे उधर कहते पहले सत्संग धर्मशाला में रहते हैं उधर सत्संग होता है, जो आंधी आती जोर से तो शेर जी के वहां धूप धूप है जो वहां बेभर जाने लगे अगर जोर जोर से दूर बुढ़े सब देखे और लोग जोर होते रहते हैं। अरे गंगा जी के ना रहते हैं मैं जो महाराज कपड़ा उड़े कपड़ा उठ रहे थे भारी भारी जगह पड़ा था ये छोटे थे कान में आंखों में कान में रेता भर जाता भर जाते कब कैसा होता है भगवान जाने। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 26 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।